السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الحضور الطيب في هذه القلعة وفي هذه الدار السلفية المباركة التي يسيطر عليها أخونا الشيخ أبو عبد السلام محمد ناصر المجاهد حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه. وبهذه المناسبة ومناسبه وعقد النكاح نفهم كما لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث كلا سهم هو مزمومزو yake na kila tukio lina maneno yake. Kwa mnasaba huu adhima, nimeonelea ni khalif jamahir alwaaz badala ya kuzungumza yanayotuhusu sisi akina baba katika maeneo kama haya na minasaba kama hii, naonelea kwamba khitab hii iwe inawahusu akina mama, kwa sababu akina mama ni wenza wa wanaume, akina mama ni wenza wa wanaume, ni dada zetu, ni mama zetu, wametuzaa, ni wachumba wetu, tutataka kuwaoa, kadhalika ni wake wetu, tunaishi nao. Kama ilivyo kwamba ar-rijal shaqaiqun nisa, kadhalika nisa shaqiqatur rijal. Nazilenga hizi ziwe ni zawadi kwa mtarajiwa wa ndugu yetu Abu Saleh Said bin Yusuf bin Salim At-Tamimi Al-Hadrami Nisban At-Tanzani Manzila. Mke wake mtarajiwa bila shaka na yaqini kwamba zitamfikia hizi salamu kwa niaba yake na kwa niaba ya wanawake wa Waislamu. Dada wa Kiislamu popote pale ulipo, kumbuka kwamba ndoa ni'matun min Allah alayk, ni neema iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala iliyo juu yako. Mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amesema katika hali ya kukuonesha neema hii na kukudhihirishia hii neema iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amesema ar-rasulul akram alayhi salatu wassalam wa huwa yukhatibu an-nisaa, akiwa anazungumza na wanawake amesemaje alayhi salatu wassalam? Amesema la'alla ihda kunna an tatula aymatuha baina abawayha wa ta'nusa fayarzuqaha Allahu zawja wa yarzuqaha minhu malan wa walada. Rasul al-Akram alayhi salatu wassalam anawaambia akina mama, huenda mmoja wenu nyinyi akina mama antatula aimatuha baina abawaiha, ukarefuka ule ujane wake akiwa na wazazi wake wawili, ujane wa kutokuwa na mume hajapelekewa posa, hajachumbiwa, mazingira hayo kwake huenda yakarefuka yakawa ni marefu, akawa anaishi na baba na mama. Wataanusa, hali hiyo kwake ikawa ndefu kiasi kwamba akavuka lile rika la watoto bikra, akawa amelivuka lile rika, ana miaka 30 hajaolewa, akakumbwa na al-unusa, ana miaka 40 hajapelekewa posa, yuko kwa baba yake na mama yake. Fayarzuqaha Allahu zawja, kisha tahamaki Allah tabarak wa ta'ala akamruzuku mume. Wayarzuqaha minhu malan wa walada, na akamruzuku kutoka kwa huyo mume ambaye amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika akaruzukiwa mali mwanamke huyo, kadhalika mwanamke huyo akaruzukiwa na watoto. Rasul alayhi salatu wassalam anawakumbusha akina mama walioolewa neema ya ndoa waliokuwa nayo, na wakitaka kuihisi ile ladha wawatazame wale ambao kwamba wamekumbwa na ujane wa kitambo kirefu, wamekaa makwao, hawajabishiwa hodi, hawajapelekewa maneno, hawajaposwa, wanatamani, wanaamka usiku, wanasali, wanamwomba Allah, lakini bado Allah hajawafungulia milango hiyo, mpaka wengine hufikia wakatoka wakaenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakaenda kwa waganga kwamba, mganga, hebu nitazamie, kitambo kimerefuka, ni kudura ya mwenyewe Mungu au kuna mkono wa mtu? Wakaenda wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kwenda kupigiwa ramli. Wengine wakajitoa makwao, wakawa na kazi ya kuzurura asubuhi mpaka jioni, asaya kunheri kwamba huenda wakakutana na watu barabarani, wakawapenda, wakawasalimia, wakawauliza hali, ikawa ni njia miongoni mwa njia ambazo anazitarajia zitamletea ndoa, na wanakosa. Kwa hiyo mwanamke aliyeruzukiwa na Allah ndoa, amhimidi Allah na amshukuru Allah juu ya neema yake hiyo. Na baadhi ya wakati, ili kumshukuru Allah kikamilifu, watakikana umtazame wa chini yako, kama ilivyokuja hadith kutoka kwa Rasuli alayhi salatu wassalam aliyotaja al-Imam Tirmidhi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, na akaisahihisha al-Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi: undhuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaykum, waangalieni wale wa chini yenu wala msiwaangalie wale wa juu yenu, ukiwaangalia wa chini hilo litakupelekeeni nyinyi kumudu kikamilifu katika kutokuzidharau neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizopo juu yenu. Sawa na yale maneno ya sahaba Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu aliposema: awsani khalili sallallahu alayhi wa sallama bisab'in, kipenzi changu rasuli alayhi salatu wassalam kimenihusia mambo saba. Amarani bihubbil masakin waddunuwi minhum, ameniamrisha niwapende maskini na niwe na ukaribu nao. Wa amarani an andhura ila man huwa duni wala andhura ila man huwa fauqi, ameniamrisha nimtazame wa chini yangu na wala nisimtazame wa juu yangu. Kwa hiyo mwanamke mwenye ndoa amtazame ambaye hajaolewa, anayetamani kwamba mimi niko tayari hata mke wa tatu, mimi niko tayari hata nioe mke wa nne, maneno ambayo kwamba huenda asinge yazungumza miaka fulani, lakini sasa hivi anayazungumza kwa kuona kwamba anatamani aingie katika neema ile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeona katika hii hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuita mume kuwa ni rizqi, kadhalika ameita mali anayoipata mwanamke kwenye nyumba ya ndoa pia ameita rizqi. Pia tumeona kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam amewaita watoto hawa aliyowapata mwanamke huyu kutoka kwenye ibada hii na neema hii ya ndoa, pia Rasuli alayhi salatu wassalam amewaita watoto hawa kwamba ni rizqi. Na rizqi ni neema kutoka kwa Allah, na neema za Allah subhanahu wa ta'ala hukabiliwa kwa kushukuru, hazikabiliwi neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukufuru, kama alivyosema subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladhina badalu ni'mata Allahi kufra, akasema tena subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Hivyo basi mwanadada huyu wa Kiislamu aelewe ya kwamba kumtii mume wake ni miongoni mwa sababu za yeye kuingia peponi. Neema hii aliyopewa na Allah akaishi nayo vizuri, akadiriki kwamba hii ni neema kwa kuwatazama wa chini yake, akamhimidi Allah juu yake, kadhalika aone kwamba kumtii mume katika yale ya kheri ni sababu ya yeye kuingia peponi, kama ilivyokuja hadithi aliyotaja al-Imam Ahmad na akaihasanisha al-Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayh kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, idha sallatil mar'atu khamsaha, pindi mwanamke atakaposwali tano zake, kwa maana sala, wasamat shahraha, na akaufunga mwezi wake, kwa maana mwezi wa Ramadhani, na akatimiza yale masiku anayodaiwa katika mwezi huo kwa sababu ya udhuru, wa hafidhat farjaha, na akaihifadhi tupu yake, wa ataat zawjaha, na akamtii mume wake huyu ambaye Mtume akamwita ni rizqi, na akamtii mume wake katika yote ambayo yanafungamana na haki zake mume huyu, haki ambazo zipo kisharia akamtii, isipokuwa katika maasiya akamtii mumewe. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qila laha udkhuli aljannata min ayi abwabi aljannati shi'ti, ingia peponi kupitia mlango wowote ambao utautaka. Milango yote minane ya pepo itamuita mwanamke huyu takriman wa tashrifa, kwa kumkirimu na kumuonesha sharaf, kwamba huyu ana sharaf, ana hadhi. Kila mlango wa pepo utamuita mwanamke huyu. Kwa mwanamke wa Kiislamu aliyeruzukiwa mume aelewe kwamba mume ni riziki, na riziki hii ya mume akishikilia vizuri, asaya kun khair, ikawa ni sababu ya yeye kuingia peponi, kama alivyosema haya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi akilielewa hili mwanamke wa Kiislamu aelewa kwamba haitofaa wala haitopendeza kwenye mizozo ambayo hutokea baina yao, kwa kuwa wote hawa wana mioyo, wana roho, vikombe ambavyo havina roho vinagongana kwenye kabati, sembuse hawa watu ambao wana vinyongo, wana roho, kwa nini yasitokee baina yao yasiyoridhi? Aelewe mwanamke huyu wa Kiislamu kwamba atakapotokea hayo, basi haitakikani yeye awe muharaka wa kudai talaka, kudai farakano, ndoa na ife. Haitakikani kwa mwanamke huyu aliyeelewa haya kuyafanya haya. Na hivyo basi azingatie mambo haya mawili makuu ambayo tunayazungumza. La kwanza, aelewe kwamba kudai kwake mtengano na mfarakano na talaka pasina sababu ya kisharia iliyo sahihi, aelewe mwanamke huyu wa Kiislamu kwamba hilo ambalo analifanya husababisha yeye kwenda kuadhibiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith aliyotaja al-Imam Abu Daud na al-Imam Tirmidhi na al-Imam Ibn Majah, anasema alayhi salatu wassalam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghayri ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul janna. Mwanamke yeyote ambaye atamdai mumewe talaka fi ghayri ma ba'sin, pasina tatizo lolote ambalo la kubalika yeye kudai talaka hiyo kisharia. Anadai talaka kwa jambo ambalo sharia haikubali yeye adai talaka. Adai talaka kwa mume kaongeza mke wa pili, adai talaka. Adai talaka kwa mume kamkataza astoke kwenda kwa shoga yake fulani asiyemridhi wala asiyempenda, adai talaka. Adai talaka kwa mume kashindwa kutoa pesa yeye kwenda kusuka, adai talaka. Adai talaka kwa mume akashindwa kumpa ruhusa, kakataa tu mwenyewe na ana haki hiyo kumpa ruhusa ya kutoka nyumbani, adai talaka. Adai talaka pasina sababu ya kisharia. Ziko sababu wanazitaja ulama, kwa hizi aruhusika mwanamke huyu kudai talaka. Mathalan, mume hasimamii familia yake, mambo ya haki ya wajibu ambayo ameyataja Sheikh Al-Munawi Ash-Shafi'i, kama vile kumvisha, kadhalika kumlisha, hasimamii haya ipasavyo, anakimbia uwajibu wake au katelekeza familia yake, au ni mtusi, anatukana sana, au kadhalika dharab, mwingi wa kuwapiga wanawake, piga sana, ni msimbuliaji, anatoa masimbulizi. Wewe ungekuwa solimi ungevaa haya, ungevaa kitenge hiki wewe? Wewe si ungekuwa unaishiria kuvaa mali za chafda? Wewe si kadha wa kadha wa kadha? Almuhim, haya wamekubali halilmu kwamba anaweza akaleta. Au mwanamume amepimwa kwamba huyu ni mgumba, hawezi kuzaa, na mwanamke ataka watoto, anayo ruksa hiyo, anayo ruksa hiyo kisharia na mengineyo. Lakini akawa ametoa sababu ya kudai talaka isiyoridhiwa hiyo sababu na sharia, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, faharamun alaiha raihatul janna, haramu juu ya mwanamke huyo kunusa harufu ya pepo. Sio kuiona, kunusa harufu yake, sio kuingia pepo, kunusa harufu yake. Na imekuja riwaya kwenye Sahihi al-Bukhari kwamba harufu ya pepo yasikika au yanusika kwa umbali na masafa ya miaka 40, kama ilivyokuja kwenye Sahihi al-Bukhari. Maana yake amewekwa mbali huyu na pepo, mwanamke ambaye anadaidai talaka kutoka kwa mumewe. Kadhalika vivyo hivyo, aelewe kwamba haitopendeza kwake mwanamke huyu kudai kujivua. Mwingine hadai talaka, lakini nasema mimi najivua, utajivua kwenye ndoa hii, ndoa imeshanchoka, nishaichoka ndoa hii. Lakini anataka kujivua, anataka hulu bighairi sababi shar'i, pasina sababu za kisharia. Aelewe mwanamke ambaye anakimbilia kujivua, kujitoa katika ndoa, kwamba amefanya jambo ambalo wamelihisabu ulama min alamati nifaq, miongoni mwa alama za unafiki mwanamke kutajataja jambo la kutaka kujivua, kujitoa katika ndoa. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imamu Tirmidhi na al-Imamu Nasa'i na ameisahihisha al-Allama al-Albani rahmatullahi alayhi katika Sahihu al-Jami', anasema alayhi salatu wassalam, al-muhtali'atu al-muntazi'atu hunna al-munafiqat. Angalia hii hadithi, waangalie wale wanawake wanaokimbilia kutaka kujivua, nataka hulu, nataka hulu, tajhulu. Anasema Rasuli alayhi salatu wasallam, al-muhtali'atu, wanawake wenye kujihulu wakajivua katika ndoa kwa kukomboa talaka, al-muntazi'at, wanaozivua nafsi zao kutoka katika himaya ya mume, hunna al-munafiqat, hao ndio wanawake wanafiki. hawa ndio wanawake wanafiki. Wapi hawa? Je, kila anayejihulu ni mnafiki? Wako ambao ni wanafiki ni wapi? Wanasema ni wale ambao yudhhirna karahata zawj, wanadhihirisha kwa watu kwamba eti wamemchukia au mmoja kamchukia mume wake. Anadhihirisha hivyo kwa watu kwamba mimi simpendi siku hizi, mimi anafanya madhila, ana kadha wa kadha wa kadha, lakini ndani ya moyo wake kuna kitu kingine. Anadhihirisha kwamba kamchukia na ana kila sababu ya kujivua na anahangaika juu ya kujihulu, kwamba kachukia tabia zake, lakini dhamira yake ya moyo, kusudio lake la moyo, ataka ajivue ili aolewe na mtu mwingine, basi kwa sababu yake. Kwa anawadhihirishia watu kinyume na kile ambacho anakitakidi katika nafsi yake. Huyu ni mnafiki. Al-mukhtali'at al-mutazi'at hunna al-munafiqat. Haya ameyasema Rasul alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo achunge mwanamke wa Kiislamu asikupie kutaka kuyaendea haya, aogope na aichelee nafsi yake kwamba huenda akaingiza kwenye haya maangamivu na haya makemeo makali ambayo ameyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. La kwanza hili, la pili, aelewe mwanamama wa Kiislamu, ukhti wa Kiislamu, kwamba kama tulivyosema mizozo hutokea katika ndoa, hutokea watu wakapishana kauli, hutokea hilo katika ndoa, mpaka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Aisha kwamba mimi najua ukiwa umechukia, ukiwa umechukia, ukitaka kuapa unasema wa rabbi Ibrahim, na apa kwa Mola wa Ibrahim. Unapokuwa na furaha na mimi kwenye viapo vyako husema wa rabbi Muhammad, na apa kwa Mola wa Muhammad. Kwa hiyo siku ukiapa ukaacha kuapa kwa Mola wa Muhammad, ambaye huyo huyo ndiye Mola wa Ibrahim, ukaacha jina langu ukalikimbilia jina la baba yangu Ibrahim, ni dalili kwamba umenichukia chukia kidogo Aisha. Haya hutokea katika wanandoa, wa rabbi Ibrahim badala ya wa rabbi Muhammad, na apa kwa Mola Muhammad anapokuwa na raha na furaha na Rasuli alayhi salatu wasalam. Anapokuwa kinyume chake anasema wa rabbi Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kwa hiyo hutokea haya kwenye nyumba ya Mtume, hutokea kwenye nyumba ya masahaba, yametokea kwenye nyumba ya matabi'i, haya yapo. Hivyo basi, dada wa Kiislamu, jitihada zako wewe binafsi za kutaka kuleta sulhu baina yako na mume wako kwenye yale yaliyojiri baina yenu yasiyoridhiwa, mwanamke wewe ukawa na pupa ya kuiendea sulhu na islah, hiyo ni katika alama za wanawake wa peponi. Hilo huingia kwenye alama za wanawake wa peponi. Amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam an-Nasa'i katika al-Kubra, na ametaja al-Imam at-Tabarani katika al-Mu'jam al-Kabir, na amesahihisha al-Allama al-Albani katika silsila al-Ahadith as-Sahiha. Anasemaje Rasul? Anasema alayhi salatu wasalam, nisa'ukum min ahli al-janna al-wadudu al-waludu al-a'udu ala zawjiha allati idha ghadiba ja'at tad'u yadaha fi yadihi thumma taqul wallahi la adhuku ghumdan hatta tarda. Kupupia mwanamke wa Kiislam, ukhti wa Kiislam, kupupia juu ya kuleta islahi baina yake na mumewe katika mizozo iliyojiri baina yao, akapupia kutaka kutengeneza jambo yeye na mumewe, hii ni alama za miongoni mwa alama za wanawake peponi, kwa ushahidi wa hii hadithi kwamba Rasuli anasema alayhi salatu wassalam, wake zenu katika watu wa peponi, wake zenu ambao watakuwa na sifa za wake wa peponi, alwadudu, ni wale wanawake wenye mapenzi, wenye kujipendekeza kwa waume zao. Alwadud bimaana almutahabiba, ajipendekeza yeye kwa mumewe kwa kufanya kadha wa kadha. mara anamsinga usiku wa Alhamisi kwa mke Ijumaa, anamsugua, anamtoa takataka za shingo, takataka za uso, takataka za mgongo, ajipendekeza. Wanaume wanayapenda haya. Mara anamfanyia massage, wanaume wanapenda massage kwa kiasi kikubwa. Anatolewa uchovu wa mwili na kwa mafuta ya nazi na maji ya uvuguvugu. Kadhalika wananyolewa wanaume, wanapenda, amekaa kama mtoto mdogo, kajilaza kwenye kitanda, kajiachia, anyolewa. Haya wanayapenda wanaume. Siyapenda jahili, hajui mambo kwa maana. Huyu mwanamke mutahabibi, mume kakaa, mara kamletea bilauri ya togwa, mara kamletea chai, mwanangu kuletea nini, kutoka biskuti, ni kuandalia kitu gani? Huyu mutahabiba apendeza huyu kwa mume. Mume gani hampendi mwanamke huyu? Kwa hiyo huyu ni wa kwanza kwa sifa hii, alwadud, kwa maana mwenye kujipendekeza kwa mashamsham kwa mumewe. Kisha akasema alwalud, mwingi wa kuzaa, hazai vijitoto viwili. Akasema basi vijitoto viwili vinatosha, uchumi wenyewe uko wapi? Alafu Allah akampa gharka, wakafa wote, wakachukuliwa na maji watoto wawili, hana watoto wengine, kashafunga uzazi. Alwalud, mwingi wa kuzaa sana, kama Sheikh Mujahid, Allah muhifadhi, lakini ametanguliwa na Sheikh Abul Fadl, ana watoto wengi zaidi. Na Abul Fadl kashindwa na Sheikh Sembe, ana watoto wengi zaidi, Allah awahifadhi wao na watoto wao na vizazi vyao. Alwalud, mwingi wa kuzaa. Al-a'udu ala zawjiha, al-a'udu ala zawjiha, mwenye kurejea kwa mumewe kwa mambo yenye tija na mume, yanayomfaisha mume, au anamrejea mumewe pale mumewe anapokuwa ameghadhibika. Akimwona mume ameghadhibika, anakuja mwanamke huyu, ja'at hatta tadha yadaha fi yadihi, mpaka aje auweke mkono wake mwanamke juu ya mkono wa mumewe, katika hali ya hishma na taadhima na adabu. Thumma taqul, kisha anamwambia kwa lugha laini mume wake, wallahi la adhuku ghumda, wallahi sitojiliwa na usingizi, mimi usingizi hautonijia, sitoweza kulala, hatta tardha, mpaka uridhie, kwa maana mpaka uniridhie kama nimekufanya kadha, kama nimekukosea na kuomba radhi, nisamehe. Huyu mwanamke mwenye sifa hizi, Rasuli alayhi salatu wasalam anasema nisaukum min ahli aljanna. Kwa hiyo mwanamke kule kupupia kwake kulitengeneza jambo baina yake na mumewe, jambo hilo ndilo ambalo latakikana katika hali ya kuchunga rabita azawjia, mafungamano ya kindoa baina yao. Kwa hii aliyotaja Mtume hapa katika hii hadith alayhi salatu wassalam ni alama miongoni mwa alama za wanawake wa peponi, kwa sifa hizo ambazo mmezisikia. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyemraghibisha huyu mwanamke, amemraghibisha mwanamke aiendee sulhu, na ndio maana akasema katika Qur'an, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan au i'rada fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulha wassulhu khair wa uhdiratil anfus ashuh. Wa in imra'atun, na mwanamke yeyote yeyote yule, khafat min ba'liha, ambaye atahofia, atahofia. Ulama wanapozungumzia hofu ni kitu gani, wanasema al-khawf tawaqqu'u al-insani makruhan yanzilu bihi, ni mtu kuchelea au kutumai juu ya jambo baya fulani kwamba litamwangukia, kuna baya fulani litamshukia. Hii ndiyo hofu. Kwa mwanamke akihofia kwamba tunapoenda huku huenda akanipa talaka huyu, huenda akanifanyia kadha wa kadha huyu, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan, mwanamke yeyote atakayechelea kutoka kwa mumewe ile hali ya at-tarafu' wal isti'la', kama mume amekuwa anamjia juu akifanya hiki hata kwa mapenzi, mume anaonesha kana kwamba hajaona kitu. Nondolea upuzi wako. Mwanzo hakuwa akisema upuzi, sasa hivi anaita upuzi. Nondolea upuzi wako. Kitu kidogo mwanamme kaja juu kamgombesha, anaogopa, anachelea kwamba huku tunapokwenda kuna mazingira mabaya yatakuja kunitokea, kwa nushuz ambayo yatokea kwa mume wake, au i'rada, au akachelea kwamba atapatwa na hali ya kupuuzwa na mume. Kuna vineno vineno anavisema sema. Sasa hivi kama vile unaona sikuelewelewi, umekuwa mtu mzima sasa hivi, mimi nahitaji vijana wadogo wadogo. Lugha kama hizo, kwa mujibu wanavyosema baadhi ya ahli ilm, fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha, hakuna ubaya, hakuna ubaya wala hakuna dhambi wakakaa wawili hawa, mke na mume wake, juu ya kulitengeneza jambo wakaafikiana juu yake, hata kama mwanamke kutanazali na baadhi ya haki zake. Yani kitokea kwamba nikimshikilia kwamba kila haki anipe huyu mwisho ataniacha, basi mwanamke ashauriwa atanazali na baadhi ya haki zake ili kudumisha ndoa yao. Na hili amelitaja alimamu Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, anasema khashiyat Sauda bintu Zam'a, mama Sauda mmoja katika wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alichelea, alihofia, an yutalliqaha Rasulullah, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam atamwacha, atampa talaka kwa utu uzima wake, akawa anahofia hofia hiyo hali. Faqalat, akasema mama Sauda, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, la tutalliqni, usinipe talaka, usiniache, waj'al yawmi li Aisha, fafa'ala wa nazalat hadhihi al-aya, usiniache ya Rasulullah, mimi niendelee tu kuwa ni mkeo, kama siku yangu basi nimeitoa hiba, siku yangu nimempa Aisha, ikifika zamu yangu wewe nenda kwa Aisha, nibaki kuwa ni mkeo. Allah tabaraka wa taala akaishusha hii aya, in imraatun khafat min ba'liha nushuzan au i'rada fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha. Sulha hapo kwa maana ya chochote ambacho wataafikiana. Basi kama lile jambo limekuwa zito kwako la kila mwisho wa mwezi kunipa laki moja na nusu, basi mume wangu unipe tu 20,000. Lile jambo kama limekuwa zito, makubaliano yetu kwamba kila mwezi lazima nipate kijora, basi kila baada ya miezi mitatu sasa hivi aangalia jambo ambalo litampelekea yule mume asiende kule kubaya anapokufikiria huyu mke. Haya atakiwa mwanamke wa Kiislamu ajibidiishe, ajiongeze maarifa yake, asikurupuke tu kwenye mizozo imetokea, kuna hali fulani ngumu anaiona, anakwenda kwa washauri wabaya. Usikubali, usikubali. Kwani yule ni nani? Wewe ni nani? Utaachwa kuenda kwa mkosa bora kuliko huyu. Almuhim, hizi ni nasiha fupi ambazo nimependa kuzitoa kwa dada yangu yeyote Muislamu atakayefikiwa na sauti hii, kwamba kuliko kuikimbilia talaka, kudai mifarakano, kutaka mwachane, basi mzingatie hizi nasiha zilizotoka katika mishkatu nubuwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa fihima alkhair wan nur, na ndani yake kuna kila khairi, ndani yake kuna kila aina ya nuru na mwangaza. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah wa jazakumullahu khaira. Na namshukuru Sheikh Abu Abdi Salam kwa kuniweka baada ya mshafi mwenzangu kiutaratibu na mpangilio, akaweka mashafi wawili Almunawi kisha mimi, jazakumullahu khaira. Na navyomdhania Hanabila kaweka katikati, kachanganya changanya, lakini mwisho kabisa ataweka khitamu huu miski ambaye ni mshafi mwingine. Wabillahi tawfiq walhamdulillah. Naam, jazakallahu khaira sheikhana Abu Ayman. Allahu ashafi, Allahu akbar. Ma shafi shida sana. Mnajua maulama wengi wa Kiislamu wengi ni mashafi, hilo alina upinzani maulama wengi mno, kina Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, kina Baihaqi, kina Tirmidhi wa ghairuhum kathira, maulama wakubwa na ni mashafi. Lakini inafahamika kwamba kazi ya Hanabila li annahum ma yukhalituna ma ahalul bidai. Naam, jazakumullah khaira.